یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔